प्यार तुझसे बेहद है कहने से डरते हैं। प्यार तुझसे बेहद है कहने से डरते हैं। हाथों पे हम चूमा करते हैं।